بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيذون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم سورة حاميم احقاف کے دلائل ذکر شو اور ادو مشرکین باندې چې غیر الله توازنه کوي هغه باندې رد کو چې ومن اضلوا دنا زیات گمراه بل په دنیا کې نشتا بیا مسله د رسالت وا چې کله دی باندې وا پیغمبر پاک قران بیانو لستو دی باول اعتراض دا کو جدا سحر دے بس پا دی باندے بے زان بچ کو چگنی مونگا پا دی کی گناہنگار نیو چمونگ دا اللہ کتاب نمانو زکر دا خو سحر او جادو دینو دا خو چا باندے فراد ندی چدا بمانی نور پسې آیت کې ترقی کوي دا هم د جرم خبره وا چې د الله کتاب ته سحر او جادو وي لیکن د دین زیاته د جرم دا ده چې پیغمبر ته نسبت کوي چې دا د ځان نه جوړ کړی دي بلې دروغ جوړ کړی دي دا ډیره درنه خبره وا ذکر دی په حق کې قران نور آیاتونو کې ډېر سخت الفاظ استعمال کړی دي سوره حق کې هم الله رب العزت وی اخر کې ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين کدي پیغمبر په موږ باندې یو خبره جوړ کړی و نمونگ بے پخیلہ سنی سو یعنی پڑیر زور و قوت سرا سم لقطعنا منه الوتین بیا با دا اغرق چی حیات تے با کیا با کٹ کو کدھا پا مونگ باندیا و خبر جوڑ کلا اگر چری پا اللہ دا روغ نی جوڑ کلی ولکسی چویلی دینو وحیوتا کی دا تاسی نور دا دا غینا درانا خبر ہے چه سحر او جادوی او تاموی او سوی چه دا دی دا زان نجوڑی او منگتا بیانی مزکا جواب دا سی رازی چه تو تو آیا چه دا ام کمی خبر شور اکڑی کما پا اللہ دروغ جوڑ کڑی اللہ امال سزا را کئی تا سمی دخلاسو لشے تا زمانه شیخ لاسول در اللہ دا عذاب نا نزسکم دا سی خبری بکم چی زن پا گراگیر کم زن پا عذاب کی مبتلا کم دا اللہ قهر و غضب تا دعوت ورکم چی سلویخ کال خمیتاسو کی تیر کلی دی نباغی که ما باندی سوک دا نشی ثابتو لے چې زه چرته په یو باندې دروغ جوړ کړی نو چې پیغمبر شوم وحی را تکیږي نو اس می زم رسول مو کې چې په الله می دروغ جوړ کړو دا د منلو خبره ده هم یقولو نفترا بلکې وای دا مشرکان چې دا قران دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نه جوړ کړی دی زن نه جوړي او مونږ ته بیانې قل ورته وایا ان افتریته بالفرض کچری ما زن نه جوړ کړی الله مال سزا را کوي دا خبره سره پرته ده څنګه چې مفسرین وی قرطبی وی عاقبنی عقوبتا شدیدتا کما چر جوڑ کلی نو اللہ و سخت سزا را کئی مالا سخت عذاب برا کئی مالا او چکل آغا سزا را کئی مالا فلا تملکون لی من اللہ شیئا تاسو نشیدی موار کے دیں زماد پارا د الله په مقابله کې زرم تاسو به بیا ما اخلاص کئ چې کله ما دروغ جوړ کړل نو اوس می تاسو باندې اعتماد دي چې زاد دیشتا عظیم ما د الله د عذاب نه خلاصي تاسو د عذاب نه سو خلاصول کول شي فلا تملکون لی تاسو نه مالکان تاسو نه ذمہوار دا قرآن استعمالی زیب دے سورہ مائدہ کی مویلیو چی نبی علیہ السلام بڑیر پریشان ہو چی دی خلق ایمان نراؤڑو اللہ رب العزت و تسلی پا مقام کی ہوئی اولائک اللذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم د دې خلق په حق کې الله اراده نه وکړي چې زړونه ول پاک کړي د ایمان لایق وګرځي نه اراده نه وکړي و مې يرد الله فتنته د جا په حق کې چې الله اراده وکړي د گمراهه فلن تملک له ته ذمہار نه دا وځه پاره چې ته به ته ایمان نصیب کړي دا اختیارات الله سره دي ال تمویلی فلن تملک له دا اختیارات تاسو سره نشته دي ته نه مالک چې خلق له ایمان او هدایت ورکی پزړه کې او تواچه دا سه سوره مائده کې راغلی عیسایان ویلو چې عیسی علی السلام د الله زیه نو اللہ رب العزت دغه سے جواب کړو چې قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض سوک ببی عظیم وارشی کچر اللہ اراد اکڑا چیسا علیہ السلام حلاکی دغه مور مریم حلاکی اج سوک چپا دیزمکا کی دی ٹول حلاکی نو سوک بے مخل راشی امای املکو سوک دا زیمواری غستیشی چلا چلا عذاب ورکی او دیوئی چیزا بے اخلاسو اما دا ایس سوک نشی کولی فلان تملکا فلا تملکونا دا زیمواری سوک نشی غستی پیغمبر وی چی ماما دا اللہ دا عذاب نخلاس کہیں او دا خود عذاب خبر دا چی پا اللہ سوک دروغ جوڑی اللہ والا صدا ورکی دوسی صورت جن کی ام دال راغلیو نفی شرک پی تصرف دا پیغمبرنا چلا املکو لکم ذرن ولا رشدا ما سر استاسو دے دائت او دا گمراہ اختیار نشتا او لن اجد من دونی ملتحدا بلد پناہ دے ما تندی معلوم بغیر دا اللہ نا بار بار وی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا پل زان دا پارا میں اختیار نشتا قل ان افتریته او آیا کچر ما جوڑ کلی واللہ باندی دروغ نمال با سخت سزا را کئی فلا تملکون لی من اللہ شیئا تا شنو شیدی موار کے دے زمان دا پارا اللہ دا عذاب نازرهم هو اعلم بما تفيدون فيه الله ډیر خپويږي په خبر باندې چې تاسو شروع کړی دي دا سم شروع کړی کله سوای کله سوای الله دې نه خبر کله وای سحر دې جادو دې کله شعر دې شوروم کړی ده بس الله خپويږي په اسو چې تاسو په هغه کې شروع کوئ دا وخت نه الله خبر چې کوم وخت نه تاسو دا شروع کړی ده کفا بی شهیدن بینی و بینکم کافی دے اللہ گوا زمان استاسو پمیند کیم چز داغو رشتین پیغمبریم ما تا وحی کیگیم دا دروغ ندی چی ما جوڑ کری دیم اللہ گوا دے زمان استاسو پمیند کیم زمان پر رسالت باندی نبوت باندی او اگر داس محربان ذات تے دمر رحیم او کریم ذات تے وہو الغفور الرحیم کتوبہ و باسے بس معافیت کئی کڈیر جرم ہم کڑے دے کنا چھ قرآن تو ہم سحر ویلے دے دیر جرم ہم کڑے چھ ما تو ہم دروغ جنویلی دی ای کتوبہ ہم ویستن وہو الغفور الرحیم دا عرص با تا معاف کی خواہ دمر مہربان ذات تے دا غا خبرتا سنمانے ذکر رستو تتمہ دا ذکر کنا وہو الغفور الرحیم چیگی ترغیب دے ترغیب دے اگر خلق ہوتا چیر اکا اس کلمہ آئے کنا او اس ایمان روڑے کنا اللہ یو بس یہ ارتیر ایس نشتہ دے قرآن جبا کتاب دے امالا زورنا ورکی ابی اپ آخر کے والا ترغیب ورکی چې توبې دروازه بند نه ده او کولاو ده څوک توبه وباسي نو الله یې بس معافي او تکوما غفور رحیم یم دا بل خبره حل شو چې دا دې ځان جوړول کی نو دریمه خبره بیا پیغمبر پاک ته وی چې ته څنګه پیغمبر مونگ تا خطا دیس شی حال اونوی کنا چیرا دا کال را روان دے چی آباد بای کسوکڑا بای مونگ تا خطا یا مونگا قافلی روانی دی تجارت لا شام تا روم تا دور خورات ہوا ہے کنا چی فیدہ بکی گٹا بکی کتاوان بکی کنا د دې حالاتونه هر پیغمبران خوې دیتا چاغي خلق ته د سبا خبرې کوي دراتون کې وا خبرې وته کوي تا همون ته یې سنوي چې ګنې کنا زلزلہ برازي نو خلق مخ کې ځان سم کې کډې مډې وباسه تا ګور خلق وې کنا څوک خو بو نويني ها وې ځه درو وې ها تا خو مونگ تا ایسو نوی اللہ رب العزت آیاتونا نازل کرو چطو تو آیا چیئے در دے بندیان زخو سناشنا نیم چسنگ پخوا پیغمبران تیر شوی دی زد آگی پشانتی آگی بندیانو زوم بندیم آگی بشرو زوم بشریم غیب و غیب نه نو خبر زوم نیم خبر ما تا سبا پته نشته نو آیات کې معنی دي دریو پوری زګه لفظ ناشنا راغلی دی قل ما كنت بدعا من الرسل و اي وتا زنیم اول پیغمبرانو نه بدعن وانا یو اول چگنی بس ظلم بے پیغمبر دنیا تر عالم ازمان مخ کی سوکن دی راغلی زخو آخری ما انبیاء خو تیر شو نما تولی ناشنا وائے زمان اولی اغا مطالبی کوئے چگد یو پیغمبر دشان سر لایق نئی سمره انبیاء تیر شوی دی زمانه مخکې د نوح علیه السلام نه پس تر دې وخت پورې ناغي کی چرته یو داسې وو چې خلق ته د غیب او حال وی دراتون کی وخت یا د رکو سیزونو چرته وو داسې پکې زه خواول نیما زمانه ډیر پیغمبران مخکې تیر شوی او دویم بدعام من الرسولی نیم زو ناشنا د نورو پیغمبرانو نا زد آغی پشانتیم سنگا آغی چی کم دعوت پیش کرده و کم پیغام راوڑه و ماو مکه پیغام راوڑه ده ناشنا کار خمی نده کرده بدت خمی نده کرده بدتی نیم ها چه آغی سو دنیا تراوڑی نو ماو مکه راوڑی دی ما کنتو بدعام من الرسولی اغي باندې موت راته نو په ما به مرضي اغي باندې مرز راته نو په ما مرضي اغي ز خپل نفع او نقصان مالکان نو نظم نیم مالک ناشنا هو نیم د نورو پیغمبران دغي په شانتي ما بدام من الرسل او درې مطلب نیم ز بدعام من الرسولی نوی ده نورو پیغمبرانو نا چگنی ده داسی او کار کن تاست ده غیب و حالو ایما استاسو مرضو نلری کما استاسو ده ملک ندا مصیبتو نلری کما سنگ چی اغیی ده کارو نوکلی نظام نشم کولی کن ما سر خسیواس نشتا اغا دی چلار و لذت ما تواهی کوي او دا قوم دا اصلاح آیاتونا و هدایات نازلی بل دن میں ندر آوڑ اغا دن دی چکم دا پخانو انبیاء زکا دیوی تائیسو نکلو منگتنو دا دا غی جوابو بہتر مانا دا او آیا نیم دا ناشنا د نورو پیغمبرانو نا من الرسولین چې کوم تیر شي وي د مخکي زه د هغه په شان تم په هر صفت کې په بشریت کې او د دنیا په مشکلاتو کې او مصیبتونو کې په غیر اغلی په ما به راضی هو دوره ده چې زما تکلیفونه زیات دي چې حدیث کې راغلی اوزیتو چې مال دمر ضرر راکلی شو چې دمر یو پیغمبر لنو ورکلی شو دا ټول لاغي صفاتونه دي هغه حالات دي وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان پويګم په دی باندې چې پراتون کې وخت کې به ما سره څه چل کیږي او تاسو سره به څه چل کیږي ځکه ما سره ډیر غم دي چراتلون کې وخت بسنګي سجون خطیر شو ډیر کنه لیکن چې دراتلون کې وخت بډیر یې کلک بای عمر بسوري دا علم خنشته ماته اداغه سي چې هغه عمر بسنګي صحت او مرضن چې صحت بابا کې الله مونږ له نصیب کې او کنه مرضونو کې او مبتلا شو ډیر پیغمبران په مرضونو کې مبتلا غلاء او رخص چې مهنګایي برازي او کنه حالات بسموي صفاتل غنا عن او فقرا چې مالداري برازي او کو غريبي برازي ما ته علم نشته دې ټولو خبرو تاسو یې دا پته هم نشته ما ته چې په خپل مرګ باندې ممرم کده بل للاسا دا عمره ته علم نشتره چه جنگونه با نورمی سو خوشو کنه چه دراتون که وقت که بام جنگونه ایه و کنه خیر خیریت بایی دا غصی ما ته علم نشتره چه مسلمانان برستو دیر شی و که بلک شی بس ما دری ما یو فعلو بی ولا بکم ما ته ایس پتا نشتره آیت کې اشکال لے اسے اشکال لے بعد خلق قصد وی چه نبی علیہ السلام تا خوا ویلی شویو چلی اغفر لک اللہ وما تقدم من ذنبک وما تاخر تا تا اللہ هر سماف کری دی بس بس پتا ہوتا ہو لگی چه دما دا آخرت دیر صفا دی ما باندې پا آخرت که حیث پریشانی نشتا او دلتا وی چه دن پویگم چس چل بکیگی ما سرا و تاو سرا جواب داری چه حسن بصری وی دا آخرت خبره نکی دا دنیا دا دی پات عمر خبره کی کال دی کلس دی کارسو دا دنیا دا وقت یادی چه دی پا حال نپویگم چه سنگ چل بی خیر بی کشر بی امن بی کفساد بی تا پترا دا آخرت خبره نکی یا که دا آخرت خبره ای نو آغا آیت پا سور فتح کی راغل دی او سور فتح دا آخرو سورتنو ندی ادا خو دیر مخی نازل شوی دی سور احقاف خواه نو آغا وقت کلا دا آیت نو خلقو تپتا نلگی دا لیکن بہتر جوابم دا دی چه حسن بصری وی چه دنیا دا حال یادی دا دنیا حال یادی چه ما سر بس کی گی سبن کی گی او دا علم ورتنو دا دی پا حق کیو تا اللہ نووی لی چستا دا پات عمر بداسی دا امن بی دا راحت بی انی و تداوی لیو چه دا مصیبت بی دین نو خبر کرن ناوی ما تا پتا نشتا حدیث دا بخاری ام علا دا او زنانو نبی علیہ السلام سر بیعت کلیو پا نور زنانو کی ام علا رضی اللہ عنہ اگوی منکر عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ وفات شد نزدیر اشتدار ہوں دنی ٹیپ پتہ نہیں لگی تو وجہ تمیل میں ہو چسار اگوی وردہ بینو اس پتہ نہیں لگی نوی منکر وفات شد نبی علیہ السلام اولار دینور او داوی زراله ما نماو تاوی چه رحمت اللہ علیکا عباس صاحب شهادتی علیکا قد اکرمک اللہ دا اللہ رحمت پتا بانده اے بو صاحب او دا خدا گواہی کو ما چه تو اللہ جنتی کلی اکرمک اللہ دا مومن کرامت آپ لسده جنت تتلل وی نبی علیہ السلام ما توقعتا غصہ شو چه ما یدری کی تا چا خبر کرتا تواہیو شو چه دے جنتی دے ما یدری کی بیوی چه ولا ادری وانا رسول اللہ زنیم خبر دخپل حال نا چه دا اللہ پیغمبرم چه ما یفعلو بیم چراتون کې وخت یو ما سره سکیږي زه د خپل ځان نه نیم خبر چې سبانه ورځ وسنګي نرمه وای که سخته وای راتون کې کال وسنګي ته خوشاله وای که د مصیبتونو وای ما ته پته نشته او ته تا دې جنت ته ورساو کنه ها دوردا چې قد اتاه الموت وانا ارجو له الخير مرګ و تراغه دا شکی خبره نه ده یقیني خبره ده امون امید ساتو د لپاره د الله نه د خیر چې الله به خپل رحم کی ارجو امید ساتو فیصله نشو کوله نو وی زنانه بیا توبه وستا او قسم یو کو چې تلله لا ازکی بعده احدا ابدا قسم په خدای چې دینه پس به دې چا په حق کې نه وایم چه دا جنتی ده او دا شهید ده ادا دا خدای ولی ده اطولی او خبری دی خواب ادا لویدوان ده دا یو شهید اگه توبه ویستا و قسم او خور چی بیابا زکا پتر نلگی کنه خواب پا دی دروگی سمرا خلق مبتلا ده سمرا خلق پاکی پرات ده دې زیارتونو ته وی کنه دا وی د خدای ولی دی الله کا پیار ولی او مېلو را رواني لکه دا وی او تلویل یې میرې پرتی چې ته تا وګورې تاله بیا رزق خوان نظر کوي هغه به وی عبد الله شاه غازی الله کا پیار ولی یا رزق دا خلق اسلام نشتن هو ازادی دار څوک چې سووی نو ویل شي کنه دا ټول غلط دی ښا دا څومره چې تاسو ګورئ دا خلقو په کتابونه لیکلي په یو یو باندې دا ټول دروغ دی چې څوک دا وایي چې دا د خدای ولی دی وایي تا ته څه علم دی وحی ته شوی ده ته څه خبره ده دنه د ځان نه خبره چې ته څه ولی او بل څه بلای او دا غنه خبره چې د خدای ولی دی دا خبره به خلکو سمونه ناشنا لګی کنه چې دې خلکو دایي دې ټول اولیا کړی دي جنتیان کړی دي توبه ادا چې حادثه وشي په کې مردار شي کنه نو دا علما دي ښا توبه توبه چې دې وسحالي اخبارونو کې ورکی چې جنت ته ورسېږي او زمونږه خو پیدا یقین دی او دا داسې او دا غسې پیغمبر وی زنیم خبر د خپل ځان نه نو دا چا وی چې دا هلیات روح المانی دې ځای کې لیکي دې ځای کې چې فيه رد على بعض من ينسب الى الاولياء علم كل شيء من الكليات والجزئيات رد په دې آیات کې په خلق باندې چې وی اولیاء ته نسبت کوي چې دې پار سره باندې پويږي او ارسنه خبر ګرځي را ګرځي وي روحونه ګرځي را ګرځي وي ارسنه خبر نو دې آیات کې رد راغی چې څنګه خبر دې پیغمبر ته پته نشته چې وی ما درې ما یو فالو بي ولا بكم او دی خبر شو درسنا کلیات او جزئیات ټول ته معلوم شو ابي انا کلکړیا خود بغداد د عراق د کنا سید محمود آلوسی بغدادي رحلمانی اوي چرالمه جامع مسجد ته کوم جامع مسجد ینسب ال شیخ عبد القادر جیلانی داغه جمعات ترانی او دا الله شان دي چې درگاونو کې کوم جمعات کې نه راغی کې خطیب مشرکی اوس دې درگاونو سره څومره جمعاتونه جوړ شي دي خطیبان به ټول مشرکان نو یې خطیب ادریت په منبر باندې او د خطبې نه پس دا وی چې یا باز موږ تلویزیون وایو او ته باز وی یا باز انک اعلم بی من نفسی ته زما د حال نه خو خبرې زه د خپل ځان نه دومره نیم خبر لکه ته چې زما د حال نه خبرې کړې ته پته نه لګي ډېر کم خلکو چې هغې ژوند د قرآن سره تیر کړی دی او چې کومو خلکو دې سره تعلق نه ساتلی او ژوند دې د کتابو سره تیر کړی دی کتابو نو بس داغی دق حال لکھا سو کیو تغیب دانوی سو کبل تغیب دانوی چیز دخ پل حال ننیب خواه تا دما پا حال خب ہوئی گی دا خدای نشو دا خدای صفت تا چی مونگوی چی اللہ تا دا مونگ دا حال لکھا خبری مونگ تا دور اخ پل دزلو وسوسی و دانو دی معلوم لکتا تا چی معلوم گی دا خصوصی آیت تے او په دې خلق باندې رد دي او زمونږ ټول کتابونه د حق پرستو لکه مولا علي قاری په شرح د مشکات کې هغه لیکلي دي چې من زعما د الفاظ دي من زعما ان ارواح المشایخ حاضره يعلم يكفر د چا چې دا کوي چې دا اولیاء او روحونه ارده کې حاضر دي او پويږي وې دا سړی کافر دی. دې په دې خبره کافر شي ولی دا اولیاء د خدای سره شریک کړ نور شریکت ستو وي. یو داسې صفت چې په اعلی او صفتونو کې شمار دي چې غیب دان او هغه کې وترتا اولیاء شریک کړ چې ارواح المشایخ حضرتن یا تعلمو ویگی پارس باندی نو یک فرد خود کفر خبر دا انن تا پوسکا دینا اگر اقبل اکابر یادی چاگی دار سن خبر دی مشایخ خلاب رستو خلق دخا او آیا نیم زم ناشنا دا نورو پیغمبرانو نام نپا خپل ناشنا ایم زکا جی بنده ایم او غیم بندیانو او نمی دین او دعوت ناشنا دی چکم دعوت اغیر آوڑی ہما اغا دعوت پیش کرده خپل قوم تا نپا دیکی ناشنا ایم چگنی اغی سرا سپتونو دا خدایی توب خلقو تا حلو نویم دا خلقو دا صحتونو دا مرضونو دا مصیبتونو دا مشکلاتو دی موارو او زنیم نا یو شیئی بس وما دری ما یفعلو بی ولا بکوم انا پویگم چه سکار بکولی چه زما سرا او سکار بکولی چه ستاسورا پراتون کی وقت کیم ما تا اس علم نشتا دا دنیا دار وزی یادی چه ما تا اس علم نشتا چه سبایی سبا نیخا چه دا پیغمبر دا شان دکنا یغه ته الله وه کول شو خو نه وکړی وته د دینه نو خبر کړي ان دې ته ضرورت خپل موت نه نو خبر کړي سبا څنګه مري سبا څنګه حالې د مرګ د دینه نو خبر کړي نو بلې سو خبر کړو ادي قصې لیکلې دي چې او بزرګ راغی کورې وي چې د وسو سبا که خیری ما زیګر په پینځه بجې باندې مرما امال دا د کټ واچو دا څه خبره ده د کتابونو کې لیکلي هغه د خلقو اصلاح ده د دعوت کتاب ده نور رتب او یابس منګلت کسی لیکلي هغه د خلقو ایمان جوړیږي او اصلاح وکي ان اتبع لما يوحى الي زخو نور سنکم په دنیا کې د بل څه تابعداري نکوم مگر دا غي قران چې وحي کول شي ماته د وحي نه سیوا خبره نکوم کومې کړن تاسو ته پته ده چې الله څومره سخت دور نه ماته کړی دا دمکی را کړی دا نشم کوله خبره انا دا دیو نبی شان لکھا ومانا الا نذیر مبین نیمز مگر یرون کے اخکارا ہا پا دغی کمی شک نشتا چی خبرہ بالکل واضح کوم دغی که دچا لحاظ نکوم دچا دملامتیاتا نگورم اس تا نگورم دغی خبرہ وٹیٹ کوم دی کې په ما شک نشتا بلکې زما اعتماد دی په الله باندې چې داغه په دعوت کې و ذره بر یو حرف نه پرې زما ځکه ویلی وته سوره مائده کې چې بلغ ما انزل الیک ورسوا ورسوا سو چې تاسو تا نازل شوی د بارنه هغه ورسوا ویل لم تفعل وما بلغت رسالته که یو حرف دې پرې خو دو نو تا دا رسالت حق ادا نکم نو پا دا غی کسی مواریم بلکل چه اللہ سوی لی غبتا اس طرح سوما حرف نپٹوم کلا کلا حدیثو کدا سی باری کی خبر راشی چه بندوی چیر دا خود کور خبروا نو کده نوی کلی نو خبروا کرنا زکا چه دا گورو دا چه ازواج متطهرات وی چې ما او پیغمبر با د یو خانک نه د یو لګن نه غسل کاو ما باو براغستی اگر باو براغستی نو دیوی چیر دا پردی خبرو کده نوی کلنو خبرو وی چی نوی کلنو حق بے پت کلو دا پا حق کی ندشمارو دا دین اخو امت تا دیر فیداو رسی دا کنی دین آری نو زنانو بیا کم زیتا پوسو نکول دا مفتیانو دا قاضیانو چی دا ناجائز دیو کدا جائز دی کنا دیو سوک نپوئی گی نو اگر ار خبر اخکارک لن پردمر د تاجت نشتا قرآن وی پتاوا ما حق ما پتاوا اوم المومنین کل کلووی کچری پیغمبر دا وحی نسو شی پتولی دا خبر وی پتا کلیو دا خبر وی پتا کلیو دا غی آیات کی ویلی دی خوا خونیس یه ندی پت کلی چسو تا اللہ نازل کلی دی اگر طول دنیا تا خولی دی گوٹ گوٹ تا رسولی دی وما انا الا نذير مبين نیم زبلس پغیب نه پویګم ملائک نیم نور نیم بلکې صرف نذير مبين يرون کې ما ډیر واضحا په لذي مواري می ادا کړی دا او په اخري تقریر کې ویلو حجۃ الوداع کې وګت بیان وکړه عرفات او بیاوی چه حل بلغتو ما تاست دا اللہ اغا دین ارسو حل بلغتو اغیوی او منتدی ارسو ویلی یبلغ الشاہد منکم الغائب وی دا حاضرین چی ناس دی غائبینو تا ارسی دا سلسلو و تر قیامت پوری جاری دا سخا دے پا آخری بیان کی ویلی تو خود دید پار راغلیم او اغا کاروشا ناغت دا غیب و سپتاوان اغد سنا خبرو واقعات تی منگا آورو دویلیو جنبی علیہ السلام بانی سمرہ دا سی واقعات راغلی دی جاگا دا غیب و حالاتو ننو خبرو کلی دو بی بی نهار رک شوی دی گردی را گردی ورپس او نزدیبو او پتا باوتن لگی دا حدیث طول دا دین اڈک دی قرآن او سنت دوارا توحید بیانی دا اللہ وحدانیت بیانی او رد دا شرک کی لیکن اللہ چی او سڑے پا صحیح طریقہ باندی او یا اس دے کی خوا او که تفسیر تا گورو ناخو لگیا دے چار سی ہوئی باقی ہو قرآن نزدکی خوا تو قرآن دا ازدکل خپل انداز دی چی دا پا خپل قرآن با پا قرآن سر ازدک ہے دا دی اصول دی دا دی خاص انداز دی چی باغا طریقه ای با دی سر اصلاح کی گی خواهر آخر دعوان